Bueno, baixamos un poquinho música e sí. Vámonos ir a Ponte Nova, ali na provincia de Lugo, tocando case con Asturias. Cerca de Viveiro, logo? Non. Vale, non. De Ribadeo. Máis cerca de Ribadeo. De Ribadeo, vale. Que é a mesma estrada que baixa a Ribadeo. E entonces a este mismo povo atravesó o río Eu, donde sí. Iba Paquiño a pescar, que lle puñan o pé debaixo, non sabes? Ah. Sí. Pois vámonos ir, vamos a falar coa señora Marina, que é a pasteleira. Hoxe vámonos a fartar de dulce. A ver. Porque, mira, eu xa tiño comprado de dulces. Fai unhas dulces. Pois buenísimo. Damos ya benvida, entón. Pois damos ya benvida a señora Marina. Boas tardes. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos, Marina. Estes minutinhos que vamos a perder contigo, agradecemos chelo porque, bueno, queremos endulzarlle a os nosos ointes a tardiña, sí. Posto que da panadería, pastelería Linares é da que vamos a falar agora, non? Sí. Está en na Ponte Nova, como di aquí o noso amigo Armando, non? Está na Ponte Nova, sí. Ademais, eu, como lle chama un pastel que me parece que é entrenzado, me parece que leva cabello de ángel? No, o entrenzado leva yema, noces e pasas. Pois pues é, que eu cumpri un deses, e a verdade é que merendei, pois ben. Esa é a trenza sí. Que está salindo moi ben agora mesmo. Sí. E despois teñen aquí vostedes un montón de pastéis que non vexan brazos xitanos de varias clases, en fin. Sí, bueno, non traballamos a moi alta escala porque é unha empresa familiar que total estamos o meu marido, eu e un empleado. Bueno, pero os pasteles non vexan. Entonces, bueno. Eu sei que era usted, me parece que non sei se foi, agora non lembro, se foi home, se foi muller que me atendeu, me parece que foi vostede. Fai dos, bueno, este verán non. O verán anterior. E eu pasei por aí porque foi un, en fin, facer un percorrido por aí porque tende ver onde naceu o eu, baixando desde o Cádabo. Sí. Todo recto para baixo. Claro. Sí. Entonces, atravesando Meira, fixeche parada entón na panadería, sí, pastelería, sí. Linares. Tiña ganas de merendar. E entón dice que mellor que un pastel de aquí. Claro. Sí, pues. Y bueno, nosotros total solamente trabajamos casi por encargo. Uh-huh, sí. Y después, bueno, pues bueno, uh-huh. Tenemos bastante en o Roscón de Reyes. Sí. Hacemos bastante turrón artesano. Uh-huh. Y después luego, bueno, pues sí. Entonces, ahí veis que está con los pasteles, es turrón o que están también. Es turrón, sí, todo mazapán. Uh-huh. Sí. Todo lo que se ve en foto es mazapán. Sí, sí, sí, sí. E bueno, o tema de Navidad, pois a verdade é que funciona sempre ben, claro. Sí. E moitas cousas máis, que según teño entendido, aí nesa pastelería fixose unha super empanada sí. de un montón de metros de cortesía da panadería Linares. Que además, hai un mozo que se está rindo da grandura da empanada. Eso foi por equipo de fútbol. Pois Sporting, non? Xa fai uns anos. Pero calquera encargo que se lle treman, seguro que o señor Jesús ou a señora Marina son capaces de darlle vento. A señora Marina é a pasteleira, é a que fai os pastéis. Bueno, anda, facemos todos algo de todo. Pero bueno, o señor Jesús encárgase máis ben do pan. Sí, máis ben do pan. Sí. Bueno, pero... E graciñas por poñer na paxena o que puxo. Ai, sí, que hoxe intentamos darlle vento a varias cousas. En primeiro lugar, hai que volver a situar a panadería. Na Ponte Nova, sí. Pero como acaba de decir Armando, entre Ribadeo e Taramundo, despois de pasar Ribadeo pola carretera vella, non? Pois estamos, mira, baixando desde Meira. Sí. Pola esplanada de estamos justamente onde se colle Ribadeo, Taramundi, Vegadeo, estamos sí, aquí sí. Na porta de todos os... Sí, exactamente. Na porta de estamos en Galicia, pero na porta de Asturias. Sí. Bueno, o sea, ya hai sitio para aparcar o que vaya sí, non, aí non hai problema. Aquí non hai problema de aparcamiento. Vale. Aí non hai problema. Encima non cobran nada, así que ainda é moito mellor. Exactamente. Na esplanada da estación. Mira, eu hasta incluso, como me quería cerquiña, hasta un pouco encima da acera. Non me dixeron nada os guardias. No. Sí, señor. De momento non temos ese problema. Non. Ben, qual é a especialidade máis importante, máis grande, da que se sinten máis satisfeitos? Home, nosotros vamos a ver, eu creo que unha das cousas que ten máis eso, pois, é o brazo de gitano. O brazo, sí, claro. O brazo de gitano sale moi ben, é natural, sí. Solamente se fai con, bueno, como toda a vida. Uh-huh. E despois, bueno, pois... o roscón de Reyes tamén se vende moito aquí. Sí. Véndese moito o turrón. Espois, en general, todo o dulce. O que pasa é que nosotros só traballamos por encarga, porque, a verdade, temos a panadería nun sitio que non é moi céntrico. Sí. Entón, claro, é un produto moi perecedero que tampouco sí, non... exactamente. Pero, bueno, por aquí ainda se siguen festexando moito as festas, e entonces, pois, ainda... E as bodas, e os bautizos, aquí, todo o que sea, e as comunións... vamos indo bastante ben. Sí. Sí, por aquí siguen se celebrando. Nosotros traballamos moito a nivel casi todo da aldea. Uh-huh. E nas aldeas, pois, siguen se celebrando moito sí, a nivel festas. Familiar, e, bueno, sempre hai bastantes encargos. É que por aí, por esa zoa de por aí, ao xeito do río e tal, e a máis como é un sitio, un río que é de pesca... Acabamos de ter agora mesmo a festa da truita. Exactamente, creo que eu queria preguntar, sí, a festa, hubo a festa da truita. Sí. Que ademais teñen unha ruta da truita, non? De 4x4. Sí. Sí. Sí, houve unha ruta tamén de 4x4, foi o primeiro ano que fixeron. Uh-huh. Sí, sí, sí. E tamén moi ben. Bueno, falando de anos, vostedes están a piques de cumplir moitísimos, non? Casi arbodas de ouro. Bueno, eso eran meus sogros. Sí. Nosotros témola e pois logo vai facer tamén casi 30 anos que temos sí. Nosotros. Bueno, pois xa fixeron as bodas de plata un pouquinho, van xa para as de ouro tamén. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, pues ahora, bueno, ahora o que me mete en esto da página é que nosotros ainda somos un pouco a tanto sí. Bueno, a tanta informática, pero ahora xa veñen os fillos detrás, entonces son os que traballan neso. Son os que traballan neste. Muy ben, son os que lle dan vento a isto. E eso é o que importa. Porque eso é para darlles as gracias porque están interesados en que o negocio siga adiante. Outro prazer que se pode degustar precisamente aí na Linares é o pan. O pan non de fábrica, non fabricado, non prefabricado ni nada disso, non. Tal é como ten que ser, non? Aquí facemos moito hoxe por hoxe casi todo con fermento natural, porque bueno, o pan tamén foi cambiando moito. Sí. Hoxe antes facíase todo o pan moi grande, todo sí. Kilo e medio, 2 kilos, sí. E hoxe pois bueno, todo medio kilo exactamente. E bueno, a barra tamén se vende, pero bueno, o que máis se vende é o que chamamos o casero, sí, sí. Que é un pan feito con fermentos naturales, sí. E a verdade é que ten moita salida. E bueno, eu creo que a empanada pues, tamén temos bastante fama. Sí. Por lo menos facemos o mellor que podemos. Sí, porque ontem ainda estuve falando desta panadería, e tiño unha sobrinha que tuve tanto escola aí en Ribadeo, e cando pasaba levaba empanada, dai? Sí, sí. Entón, pois... Por iso sei de moitas destas, e despois que eu comprei tamén aí, pois... Pero supoño que saldirán a repartir por esos povos, por aí onde hai o mellor señores maiores, sí, ou... Sí. Nosotros repartimos todo en aldeas, todos os días temos repartos, vamos dias dúas veces a semana a cada recorrido. Sí, sí. E bueno, todo é, pois hai moitos anos, xa casi son como da familia. Sí, claro. Porque claro. Hai xente que desde a... anos, véndonos dúas veces á semana, xa sí. Xa casi, pues bueno, ten máis confianza que... Sí, sí. Valor, claro. Valor que se ten que poñer en criterio para que toda a xente coñeza que precisamente ese pan que se fabrica aí, bueno, que se elabora, non? Non é un pan que medio que ven dunha nevera e que se pon inmediatamente nesas maquiniñas e ala, aí tendes. Hombre, bueno, eu creo que nesta zona pues, non hai tampouco moito deso, eh. Por no. Aquí todos somos fabricantes. Bueno, hai os supermercados que teñen a típica baguette, pero sí, bueno. É un suplemento, a xente sí. Compra como un suplemento. Compra o pan todos os días e despois pois ao mellor colle unha baguette, dúas baguettes, pero bueno, como sí. Un suplemento, non como sí. Produto principal. No. Pero como produto principal aí está precisamente a panadería Linares que ofrece non somente o pan tradicional, sino tamén hasta seguro que poden atopar pan de centeo ou pan de... Sí, sí, nosotros facemos todo... Bueno, empezamos antes, facíamoslo 2 días a semana, ahora todos os días o pan sin sal. Ajá. Sí. Ofrecemos 2 veces a semana o integral. Sí. E despois facemos, bueno, pouca máis variedade, porque, a verdade, empezamos sí. A facer multicereales e sí, destes tipos sí. De pan, pero como que non... Sí. Non estamos en zona de que se venda demasiada especialidade. Non hai... Aí a xente o que lle importa é comer, porque aí non é como, por exemplo, pois nunha vila ou nunha cidade que hai que guardar o tipo, non? Exactamente. Bueno, pero é que o pan non engorda, estamos no, completamente equivocados. Sí, no, o pan non é o que engorda, non. No, hai outras cousas que engordan moito máis. O que lle acompaña engorda máis copa. Exactamente. No. Bueno, por vosotros, cando volváis a pasar, Sí, no, pois, no, eu cando volvo a pasar e me presentar a vostedes, digamos, vamos claro. De ter outra charradinha, outra conversación, como pase por aí. Sí, señor. E entonces, pois... Bueno, e das empanadas, cal é a que máis recomendan aí? Pois, mira, das empanadas, a verdade é que hoy por hoy temos casi tamén de todo, porque, sí. Bueno, cada vez, pois, pues, vide máis, claro. Claro. Sí. Bueno, facemos a de siempre, a de atún, a de carne, a de liscos. Sí. Logo despois facemos pulpo, zamburiñas, oh. bacalao con pasas. Pasas, sí. Zorza. Vaya. Jolín. O sea, pues, que... Pois non sei casi pide máis, a verdade é que... Eu xa casi estou merendando. Sí, estamos endulzando a tarde a xente que nos está a escoitar. Sí. Outra que cousa que lle quería preguntar. Non somos uns presuntos, pero a verdade é que queremos é que vostede, claro, nos poida dar información máis que nada da panadería, pastelería Linares, por o feito de que, bueno, pois, para facer unha pequena parada no trayecto que a xente atravesa desde... Exactamente, que vai a Asturias, por exemplo. Ou de Asturias a Galicia. Que pare un bocadiño para tomar un bocadiño de... Bueno, hai un pastel que na zona norte de Lugo tamén se fai, que é un pastel, ou unha especie de pastel, unha torta que se fai de rixós. Sí. Tamén. Sí. Tamén. Sí. Vaya, sí, ves? Vaya. Sí. Bueno, xa me está perdendo. Nosotros tamén a facemos así. Non é unha... Non se vende tanto como, por exemplo, a empanada típica, sí, pero casi todos os fines de semana pues, tamén facemos algunha. Sí. Unha torta de rixós desas. A parte de rixós, engadimos e ainda noces e a pasas. Ves, como facía a miña que paz descanse. Sí, sí, sí. Eso... Mira, é chica provincia de Lugo, sobre todo esa comarca. Bueno, un sabor... A provincia de Lugo en sí é moi dulceira. Pero ten un sabor especial. E esa non engorda, seguro. Non, eso non engorda. Esa solamente se degusta. Con, sí. Con viñiño da zona ou... Exactamente. Aunque sea de Rías, pues tamén é bo. Sí, sí. Ademais, aí, na Ponte Nova, que antiguamente había uns fornos de ferro, non? Sí. Había uns fornos de ferro e hai unhas grandes columnas aí que non vexas, que van moito turismo a visitalas. Sí. Home, ainda algo que aquí na Plaza dos Fornos hai 5 que están... Exactamente, que están en pé. Que están en pé, sí. Sí. E entonces, pois, eso é unha maravilla. Ponte Nova. Sí, na Ponte Nova, sí. Pues, hai que recomendar a todos os nosos ointes e a todos os que... Que pasen por aí. Que se deixen de quedarse na casiña ali. Sí. Hai que salir un pouquiño, visitar o que non é. Que se deixen caer por a... Ahora que ven o bon tempo, que nos veñan facer unha visita. Que fagan como a min, que eu no sitio pouco paro. Eu pago percorridos. Bueno, que se deixen caer pola panadería pastelería Linares. Exactamente. Que pregunte pola señora Marina, que seguro que os atenderá moi ben. Pois aquí estaremos encantados para atenderlos. Claro. E ademais... Que outras cousas nos pode recomendar de panadería pastelería ou dos arredores? Pois a verdade é que os arredores, calquera cousa que veñan para ver, eu creo que merece a pena. Mm-hmm. Temos aquí ao lado agora tan famosa a Playa das Catedrales. Sí. Ah, claro. Que tamén a poden vir visitar, sí, ao mesmo tempo. E, pois, bueno, nosotros na panadería, xa digo, traballamos todo artesano. Sí, sí. Non é que teñamos unha gran variedade de produto, pero todo o que é feito, pois, o mellor que sabemos. Vale máis pouco, pero con calidade. Exactamente. Que non moito, porque se faz moito tens que meter, como se dice outro, tens que meter algo de broza. Claro. Se non das abasto. Bueno, bueno. Claro. Que era o que dicía, era o que me dicía a min, bueno, ele sentía a mi avó. Dice, mira, pouco é bon, porque se metes moito tens que meter broza. Claro. Bueno, falando da gastronomía. Temos agora aquí un gran promotor tamén, que é o fotógrafo Vicente Ansola. Ah, que comprou unha casiña aquí nesta zona. Uh-huh. E tamén, pois, bueno, a verdade é que levou a Ponte Nova tamén polo mundo, eh? Moi ben, moi ben. Vicente Ansola, verdad? Sí. Sí, sí. Sí, xa vin os reportaxes del. Sí, sí. Falando de a panadería e pastelería, xa dixemos todos os tipos de produtos que poden, aparte de turrós, brazos de gitano, sí, empanadas... Facemos todo tipo de dulce, desde o mini pastel, sí, hasta tarta de primavera, de nata, de trufa, sí, e milhojas. Despois facemos tamén o pastelón de... Que é como unha empanada, pero un hojaldre. Mm-hmm. Sí. es pues lo, bueno, es pues por Navidad, pues sacando temos así un pouco máis destacado. E despois, bueno, pues temos a trenza, facemos la arpeira. Hombre, ese é típico desa zona, non? Sí, bueno, máis zona, quizá, máis típico, a mellor da zona de Cía Coruña, por sí, bueno, pero bueno. É de Monforte. De Rías Altas. Sí, é bueno, pues... E da gastronomía da zona tamén, eu acórdame que no pobo da miña nai a xente levaba o cabrito a asar ali, a sí, panadería. Non sei se algunha aínda siguen mantendo. Aquí traese de todo. Así. Síguese mantendo esa tradición. Hasta o lacón. Sí, aquí o lacón é o máis concurrido. Sí, síguese mantendo esa tradición logo entón. Sí, sí. Despois asamos, pois asamos cabrito, asamos cochinillo, sí, sí. Asamos polos, carai. Bueno, jolín. Cando é a festa, pois sí, bueno. Empezamos a levar desde a empanada, o asao, sí. O dulce, é casi vai mitad da comida. Sí, pues claro. Sí, sí, facemos moitos asaos tamén. Porque aí é cando hai desto festas, porque agora xa comeza, supoño que vostedes van a estar ateigados de labor. Home, sí, é unha época moi boa. Sí. É unha época moi boa que eu creo que, de momento, esta zona pues, consérvase moito de celebrar na casa aínda a festa, sí, claro. Cousa que noutras zonas eso xa non existe. Sí, exactamente. Claro. No, e ademais deso, pues, que é normal, porque van... E despois, cando se xunta moita familia, moita familia que ven o mellor de fora de Galicia, outra que está esparcida, espallada por Galicia... Yo asar nun forno como ese non é o mesmo que o asado da casa. Non. Home, no, o lacón é por aí, pois, bueno, sale de outra maneira, claro. Claro, claro que sí. E que outra cousa da gastronomía da zona tamén se acostuma a facer aí? Ou que nos... Pois, non sei, por aquí faise moito pulpo tamén. Ah, aunque, bueno, se máis ao mellor teñen máis famos de Ourense, pero aquí tamén se fai moi ben. Sí. Sí. Ten moita fama do Carballiño, pero en Lugo tamén se fai moi ben, aí nesa comarca. Que... E despois, bueno, por aquí tamén temos... Hoy temos restaurantes que se comen moi ben toda esta zona tamén. Sí, sí, no, Ribadeo ten sí. Ten bo produto. Ribadeo ten bon produto e eu creo que, bueno, eu creo que toda a zona ten bastante bon produto. Verdad que aí na Ponte Nova hai unha residencia para persoas maiores? Sí, aquí ao lado hai unha residencia para persoas maiores en Villoudriz, e pois aquí hai un centro tamén de bueno, tamén para xente que quedou sola ou sí. Centro de porque conozco a un señor que é donde da comarca donde son eu, bueno, eu son do Ayuntamiento de Navia de Subarna. E un dos povos que dos últimos que pertenece pois a Navia de Subarna tocando con Asturias. E si sí que está aí, e me parece que outro amigo tamén me parece que comprou casa aí. Sí, sí, sí. Sí, houve, bueno, hai moita xente que se veu para aí, e pois tamén claro, hai moita xente xa maior, pois que se veu, pois bueno, que, bueno, teñen un centro médico, teñen outros servicios, claro. Isto é unha residencia, polo que lle digo, é unha residencia que me parece que poden salir á rúa cando queiran. Sí, sí. Calquera das dúas que hai, pero, sí. Bueno, hai unha que é privada, sí. E pois hai outra que é, pois, debe ser concertada. Sí, exactamente, sí. Sí, sí. Seguro. E, bueno, pois o pueblo. Bueno, pois mire, iso é... Ademais, ese pobo de cando eu pasei hai uns anos, a hoxe... medrou, pero moitísimo. Sí, home, eu ainda estuve aí nun reportaje o outro día con motivo da Festa da Truita que fixo a Radio Galega, que me sorprendeu moito porque había unha señora que falaba e dicía que cando funcionaba a mina sí. Pois que chegaran a ser aquí na Ponte Nova casi 6.000 habitantes sí. E hoxe non chegamos a 3.000. Bueno. Pero claro, eran... Isto hai moitos anos. Claro, eso era hai moitos anos e ademais 60 anos, por exactamente. E ademais de a partir de eso, pois todo se foi a xente maior, pois se foi envellecendo. Sí, claro. Claro, o núcleo que é a Ponte Nova é o que é eso. Claro. Entón, pois claro, cando se fala, o mellor se fala das aldeas que hai arredor. Sí, a verdade é que hoxe, por exemplo, aquí pois no colegio, aunque temos colegio e temos instituto, sí. Os nenos están aquí pois hasta, bueno, hasta que terminan, hasta sí, segundo. Sí. Pero bueno, claro, baixou moito, moito, porque eu acórdome cando iban os meus que sí. Que daquela entraban ao mellor pois 20 en cada grupo, e hoxe cada, ao mellor entraban 40 nun ano, e hoxe ao mellor entran 6. Sí. A verdade é que... Se todo baixou bastante. Todo baixou. Sí. E, bueno, esta é unha zona que tampouco, a verdade, pues, non temos demasiado xente de... que viñera de fora. Muy pouca xente de fora aquí. Sí. A veces eu penso que é non darlle, quizáis, a publicidade acertada. Pode ser. Sí, porque aí tiña que poñer un pouquiño xa non a xente, porque vostedes, xa co seu, ca súa, ca a laboura que teñen vostedes, xa é moito. Pero despois, quizás parte do concello, pois tiña que facer, quizás unha publicidade aparte, en fin, para poñela pois en diferentes medios, que se dera a coñecer pois un pouco máis. Sí, sí. Porque ao mellor preguntas xa moitos que falaslle da Ponte Nova e dicías onde está. Sí. Que moitos, pois, antiguamente había aí un sitio onde se facían carrocetas, non? Sí, que non hai tampouco, que agora cerrou, non hai tantos anos, exactamente. Cinco anos ou así. Que eu tuve, eu coñecín a un señor que tiña unha carroceta que era feita aí. Sí, tuveron traballando aí, pois non sei agora mesmo, pero bueno, houve unha época na que traballaba moita xente. Sí, sí, claro. Pero claro, que se, eso mismo me sorprende a mí, porque eu cando empecé, bueno, a ir repartir, pues, pasaba os pueblos de Meira, que estamos a un paso. Sí. E moitos dicían, pero onde está a Ponte Nova? E eu dicía, madre mía, pero que estamos aí ao lado. Carai. Porque, pues, sobre todo, a xente toda, pues, da zona da Terra Chá, sí. Pues, hasta Meira, sí, hasta Meira, pues, conoce moito. Sí, pero después... cando se ten que ir á zona da Mariña, sí, xa se perde. Pues, xa se vai polo... polo lado da laxa, hacia Foz, a verdade é que quedamos aquí nunha esquina que... Sí, bueno. Pouco concurrida. Pois bueno. Para min é un sitio fermosísimo, desde logo. Que paga a pena parar nel para poder degustar non solamente as cousas da panadería e pastelería, sino tamén dos propios restaurantes que nos acaba de decir que teñen, pois, un servicio especial, non? Sí. Extraordinario. Sí. Temos hoy, pues, non sei, debe haber 6 restaurantes, por lo menos. Carai. A verdade é que o pueblo que é, pois, pues, creo que hai un hotel, hai pues, varias pensións. Sí. Bueno, pues, hombre, a de parte de aí que te vas a baixa xa vas a sales a Ribadeo e a Vegadeo. Exactamente, que está a un paso. Que está ademais antes de partir para Vegadeo ou Ribadeo, paras en San Martín de Abres. Sí, quedaste aí no alto. Podes contemplar un paisaxe extraordinario, non? Sí, sí, sí. Menudas fotos se poden facer por aí, eh? Sí, sí. Aquí desde a Ponte Nova a lá vamos sempre ao son do río. Sí, ao xeito do río eu. Sí. Sí, sí, sí. Donde iba a pescar o señor aquel pequeno? Sí. Que xa dicían que lle dábamos olmos collidos. Sí, había un bucio debaixo e xa lle puñían enganchado. Así que... E ademais hai moitos sitios onde sea, que podes ir a pescar, que en fin xa hai os... Levando condumio que se pode mercar na panadería, non? Sí, sí, sí. O sea, desayunar, por exemplo, roscón que na panadería do pastelería, e pola tarde, pois, merendar sí. Outro... Ou levar un bolín con chorizo. Tamén. A ti lo Asturias, un bolo preñao. Un bolo preñao. Sí. Sí, aquí tamén nos facemos moito bolo preñao de chorizo solo, bolo preñao con liscos e... Ah? E chorizo. Jolín. Carai. Sí. O sea que... Nada, eso para... En fin. Améndoa con azúcar e outras cousas, seguro que tamén paga a pena tastalas aí. Claro. Moi ben, pois volvo a repetir, señora Marina, que lle agradecemos moitísimo estes minutiños que pasou aquí connosco, que bueno, que recomendamos a todos que fagan unha paradiña na panadería e pastelería Linares aí en Ponte Nova, e que cando nos teñamos ocasión de pasar por aí, que teremos unha visita pendiente para poder ir a falar con o noso amigo Paco Rivas na Mariña Lucense. Pois pasaremos por aí. Intentaremos facer unha paradiña e degustar de partir con vostede unhos minutinhos máis. Pois nosotros estaremos encantados de saludalos e de que nos fagan unha visita. Pois, señora Marina e señor Jesús, con quen foi que faleu nun comento, pois moitísimas gracias pois, por perderen estes minutinhos con nós. Pois gracias a ustedes. Veña. Aquí estamos porque facemos falta. Moitas gracias. Hasta outro momento. Venga, un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. senhoras e meus senhores, para toda a freguesia, vem cá cantar a Maria por fora dos bastidores, fora todos os pudores, embora modéstia fora, fora modéstia embora, que sobe ao estrado a Maria, Maria do céu, poesia, bem da caixa de Pandora. Canta-me um fado minhoto das terras verdes e antigas, que começas na Galiza e vais rematar ao Porto. Fado de mistela e mosto, de vinho verde e alegre, quente como o caldo verde, verde como o amor primeiro, aguardente do ribeiro, como o amor primeiro quente. Canta-me um fado do norte, de caminha, fonte minha, minha minhota fontinha, que nestas terras consortes não haja mais passaportes. Sou a doçura desta fala, nossa irmandade da raia, nas terras que beijo o Minho, terras de mar e de vinho, de pedra, ternura e água. Canta-me um fado da Amália, um poema de Camões, de ilusões, com versos da Lusitânia, entoa-me na distância, ou pessoa ou pontar, poetas de Portugal, ou poetisas de Espanha, que saia desde as entranhas a fervura musical. Canta-me um fado, Maria, faz uma translocação do céu ao meu coração, fecundado de harmonia. Canta-me com valentia, sem territorial acento, misturando sentimento com pragmatismo social. Binómio universal do fado através do tempo. O binómio universal do fado através do tempo. Bueno, temos algo por aí preparado, verdad? Xulua? María Doceo acabanos de comer. De, sí, exactamente, que nos acaba de disfrutar con una perra. Está en candila calquera. Pois pero... nada, que xa o día 17 vai a presentar o disco. Acordaste que falamos aquí nun sí. co fillo de Fito? Sí. Con o da Roda? Sí, o da Roda, O día 17 de maio, sí. o día das letras galegas, sí. presentan o seu disco. Outra volta de Roda. Joma. Sabes que número de disco é? Décimo sexto. O décimo Jolín. Sexto traballo. Jolín. Pois... xa sabes, que non é o mismo con a volta de tuerca que con a volta de roda. O auditorio do Concello de Vigo sí. acolle o vindeiro 17 de maio o primeiro concerto da xira de presentación do novo traballo. Uh-huh. Por lo tanto, tes que falar con el. Habrá que falar con el, sí. Pois xa sabes, ademais hai colaboracións interesantes neste novo traballo, pois uh-huh. estará Najila Xami, Emilio Rúa, Sés, a nosa amiga. Ah, oi, a nosa amiga Sés. Luis... e o noso amigo tamén, Emilio Rúa. Luis Iglesia, Luis Bamonde, Miguel Costas ou Pancho Álvarez. Hombre. O da... sí. bueno, total, que novidade. Síganos escoitando... Exactamente, que van a escoitar cousas interesantes. Bueno, amigos... A vindeira semana máis. Sí. Vamos a despedirnos, entonces, pois, dicirles que o domingo de 1 a 3 da tarde este programa, pois, tamén volve a reemitirse. E, amigas e amigos, como digo sempre... que a fogueira do espírito non deixe de cantar vosas vidas e que a fogueira do lume non deixe de cantar vosos fogares. Unha aperta moi forte a pensar en positivo e hasta o vindeiro xoves. No. intrincada, onde teimo verte de repente arder sobre a miña vida quase consumida na orela da nada. Ai, bebé, ser teu rastro ser.